سورۃ نوح کی دلیل ذکر کی نقلی فسد عقلیات نا او طریقے د تبلیغ فدی صورت کی د دعوت طریقے حضرت نوح علیہ السلام پر بیان کے مختلف ہے او تشجیع دا چدا مسئلہ پدا سے بہادر ہے سرا و رسا لکہ سنگ چی نوح علیہ السلام رسول وان تشجیع ذکر کی پیغمبر تا چدی کی بہادری پکار دا گوری دا دیرا او سورت نوح کی سم طول را جمع کری رد شرک فی العلم و فی الدعا و فی العبادت دے بکر را جمع کری اور رد مشرکین بالعباد الصالحین ودعو سعا و یغوس و یعوق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ارسلنا نوحا الى قومی یقنن لیکلیم نوح علیہ السلام قل قوم تاچی ویر و قوم قل مخک مخک دینا چرا و شدید عذاب دردناک. قال وی زما قوم عزستا و زپاری ارون کے امخکارا ان عبداللہ فزیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یو گنے واتقوہ دا اللہ نو یری گے واتفیعونی زما تابداریو کے دری حکم دا نجات سبب ان عبداللہ واتقوہ واتفیعون توحید قبول کے واتقوہ دا زند شرک نبچ کے واتفیعون سنت تابداریو کے دغا دیلو نفیدی بے سمری یغفر لکم من ذنوبکم بخنمو کی تاستا اللہ دا گناہون استاسو ویؤخرکم الی اجل مسمی او فیدہ بدر کی تاستا اللہ ترنیقی مقرشی پوری یؤخرکم دا مانا نا چی رستو باوم کی یمتعکم مانا کی یمتعکم تاستا اللہ بخخ ہے ستا جون در کی تاستا اللہ نیتی پوری خوا نیتی نو مخی کی گئے نا انا اجل اللہ اذا جا لا یؤخر کتوی چی دیو اخرکم دا مانا چی رستو بام کی دسنا نیٹی نا نا انا جل اللہ بیشک نیٹا دا اللہ کل چراشی انا رستو کی گی بیا خوا دیو اخرکم مانا دا چی دی دنیا کی بدل خوا خیستا جوند و خنعمتونا خوشحالی تر سو وقت پورد لو کنتم تعلمون کچرتا دپوئی گئے. قال نوح علیہ السلام اس دخل دعوت طریقی خیخا یا رب ما خپل قوم په سمره طریقو سر رو بالو انی دعوت قومی ما دعوت ورک خپل قوم تا لیلا و نهارا شپه دروازه نه پکې ندی کتلی ها چې ګرندا شپه دا و آرامو کا و دا نه شپه دروازه ته فلم یزیدهم دعا الا فرارا نزیات کی دی ته زما بلنا مگر تیختا زیرا بلم او دی تختی زمانه وینی کلما دعوتم او ما چکل دی تدعوت ورکن دے لی تغفر لهم چتو تبخنو کی جالو اصوابعهم فی آزانیم نیوی خدا کارو کو چی غوگونو کی گوتی ورکنی چی اوروینا نور چل غیر غنور تکن وستغشو سیابهم زانی رون غالو پجامو کی چی نوح علیہ السلام نوینو و اصور رو او دی عمل باندی اصرار و کامیشوالی اوکو وستکبر استکبارا لوی اکلا لوی دیران دا با ذکر کی دیر تر اخیرہ پوری جدید عادتو ندی نخوا جعلو وستغشو فاسور رو وستکبرو نماوی چی اخدا ایسی چندو کم وستی اغیق و گونو گوتی ورکلی و گونو که گوتی ورکلنو اس خواغی با پا دام حبر ناوری نسم انی دعوتهم جہارا بین والا دعوت ورکا خوا پا چغا باندے چگو گونو کی گوتی آخو بیا ناوری کنا نا پا چغا میں واتا جہارا سم انی علمت لهم واسررت لهم اسرارا بیا میں یو یو تا خبر اوکر جدا جدا علمت لهم اعلان سنگا چا اعلان کیی کنا پوچھت زیب ادری دمو اعلان بموتا ہو واسرر تلو مصرارا جرگی میں اکڑی دی سر پٹی پٹی کپ دی کاروشو چیرہ اوری گا جدا جدا یو یو سر جرگا کوما کپ دی یو من اللہ فقلت استغفرو ربکم او خبر موتا ہم سو سخت ندکڑی امیوی چی بخنو غالی دخپل ربنا بیشک اللہ چی دی غفارا بخون کے دے یرسل السماء علیکم ابوری پتا سبارن مدرارن وقت وقت ضرورتوی ویمددکم بے اموال و بنین او گورا زیاد بکی تاست مالونا او زامن دے مسئلہ کی دمر خیر و برکت تے توحید چی دے امان کنا اللہ فضل کی کنا مال بوم دیری زامن بوم دیری او درب کی اللہ تاصل جنتنا باغنا او درب کی تاصل نہرنا مالکم لا ترجون للہ وقارا سدی تاصل را چدا اللہ دا عزت خیال نسات ہے دا اللہ دا عزمت خیال نسات ہے وقار بالکل ادب نکوین او نگو رہے چی تاصل پیدا کری پا مختلف طریقوں باندے چی نطفاو علقاو مزغاو اتوارا دیتا نگو رہے اس وقت پا اکائنات کی ہوئی خواہ علم ترو تاسو نگو رہے کیف خلق اللہ سبا سماوات انتباقا چی سنگا پیدا کری دی اللہ و اسماننا یو دبل پاسا اگورا گرزولی پا دیکھ سپوک میں رنا نورا او گرزولی شمس نور سراجا یو چراغ سمر رنا کی سوکو تکتین شخا سمپڑا فیہ دا سو واللہ امتکم من الارض نباتا او اللہ پیدا کرے تاسو دزمکینا لکد وخو پشانتے نباتا سمپ پیدا کول سر سم یعیدکم فیا بیابوم واپس کی پدی کے گورے ویخرجکم اخراجا بیابوم رباس تدین بیا گورے ابی ایس نشتا بیا خبر ختم شو خا واللہ جعل لکم الارض بساتا اللہ گرزو لیستا و دپار زمک بستر قیس نینو ڈڑو لگے اور آرام کے کنا لتسلکو منا سبلا فجاجا چی تاسو روان شے پدید وکا باندی پاغلار پلنو پلنو باندی چو گردے دی پاغلار پلنو پلنو دا دعوت یور کن قال نوح رب وی نوح علیہ السلام اے رب زمان انہم عصونی دی خو زمانہ فرمانی اکڑا واتبعو من لم یزدہ مالو ولدو اللہ خسارا او تابیداری کو داغا چا داغ سرمایہ دارانو سردارانو چن زیاد کرے اگی تمال اولاد مگر تاوان ومکرو مکرن کبارا تدبیرون ہے اوکر تدبیرون اڈیر لوے لوے دا قتلو دا نیولو دا ٹکولو وقالو اویوی خلقو تا لا تذرن آلہتکم چی مپری دے اخفل خدایان کو ولا تذرن ودن مپری دے دا غود بابا د کلب قبیلیو پاربو کے ودن دے پار جو کرو د ود قبیلی د کلب قبیلی ود او د خود شکل والا ور کرو پدی شکل جو کرو اوی دے د محبت د پار دے دے دا کار کی پلا سوان او نو سواو سواو دا د حمدان قبیلې لپاره د غوا شکل یې ولګ ورکړو چې دی کې چې رزق څوک سوال کې اندل دې راځي ولا یغوس او مپری دې یغوس دا د بنی غطفان قبیلې او دې د سود لپاره د مدد لپاره دشمن باندې د غلبې لپاره د دشمن غلبه ادلې د زمری شکل ورکړو دیو دیر پاروی کن یعوقا او یعوقا دا بنو خوزا آقا بلین پارو او دیر دیر پارو چی چا باندی سو مصیبتی او مرضی او تکلیفی دیوی تلی رکی او غلی دا خر شکل ور کرن و نصر او بل نصر دام مپریده دام دو علی ذی کلا قبیلی دا پارو عدل شکل ورکلو دو شرم خو ودا دی دا پارو دے دل با خلق راضی دی دا پارو بسوال کئی چیز مونگا مرک پا مونگ باندی آسان شی دے تقسیم کلو پا قبیلو باندی دا دنو علیہ السلام دا زمانی نا پاتی شیو دی عربو بیا دا دا سیزو نتی نجون کرو ابو خاری لکھی چی دا دو نوح علیہ السلام ذوخ صالحین اولیاء نیک خلقو ابس چمرشن جوڑ شیطان راغے و خلق تیویج گورا رستاس و مشرانو دی خیال ساتے مجھے یہ پیڑے تیرہ شو ابیاوال راغے ناغی تیویج گورا دی استاس و مشران با دی عبادت کا و تاسو یہ نکو ہے ناغی پہ عبادت تخت کرن فقد اضلوا کثیرا او گمراہ کری دی دیر خلق زان سر خلق گمراہ کو او مزیات دی ظالمانو تا مگر گمراہی مما خطیاتهم پا سبب دا اخفل گناہون اغرقو غرق ریشو پو بوکی پا توفان کی پا ادخلو نارن نا پا لور تا ورسیدل پا ادخلو نارن قیامت خلانہ دے راغلے ننہ دے تبرزخ ہوئی کنا پا ادخلو نارن غرق شو نو علتا پی عذاب دا برزخ راغی کنا پا ادخلو نارن فلم یجدو لهم وینمون تو رخپل زان دا پارا بغیر دا اللہ نسوک مددگاران اوینو حلی اسلام اے زمارا با مپریدی پا دیزو کبائن دا کافران نیو کور والا دا ولی خیری کولی ذکر صورت حود کی و تویلی شو چی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن باس نور سو کمان نروڑی خوا چی دا کم دین دقا دی انکا انتظرهم یا اللہ کا چرتی فریدی کنا یذلوا عبادک سبندیان گمراہ کی ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ان پیدا کی مگر فاجران او کافران اگوی موت نہ ہو سو کال انتظار کو چیزی کی بسڑے پیدا شکنا اب پیدا نہ شپا کے بس رب غفر لی اس دعا کی چه اے ربا ما تم بخنو کی او زما مور او پلر تم ولی من دخل بیتیا او سوک چی ما سر داخل شکور کیا پا دی کشتے کی خدا سے مؤمنن چی مؤمنی و موحدی ولی المؤمنین او دا طولی دنیا مؤمنانو تا مونگ تیم کڑے دعا خوا سمرا چی مؤمنانی پا دنیا کی تر قیامتا اسورا چی مؤمنانی پا دنیا کی تر قیامتا نمونگ بنوائی چی نوح علیہ السلام ولی اگا مونگ تا دعا کڑے مونگ بوتا نکو ولا تزدی الظالمین اللہ تبارم مزیت ہے دی ظالمان تا مگر ہلاکتوں